دلم زده ای مستانه. آمد شبی از میخانه، گفتم که رو بود دست خیشم، گفتا نگه جانانه. سودان زده ای مستانه، آمد شبی از میخانه، گفتم که رو بود دست خیشت، گفتا نگه جانانه. مستان لب ساقی را مستی ندهد پیمانه، مستان لب ساقی را مستی ندهد پیمانه. نبیاساید سر سودایی دل دیوانه، تو که هوشیاری چه خبر داری که چرا بوسم لب پیمانه، که چرا بوسم لب پیمانه. نه به هوش آید نه بیاس آید سر سودایی دل دیوانه، تو که هوشیاری چه خبر داری که چرا بوسم لب پیمانه، که چرا بوسم لب پیمانه. Thank you. سرو بستانی تو، سرو بستانی تو یا من یا پری، یا ملک یا دفتر صورت کریم. هر که یک بارش گذشتی از نظر، در دلش صد بار دیگر بگذری. می‌روی وندر پیاد دل می‌رود، باز می‌آیی و جان می‌پروری. گر تو شاهد با میان آیی چوشن، مبلغی پروانه ها گرد آوری. چند خواهی روی، چند خواهی روی پنهان داشتن، پرده می پوشی و بر ما می دری. روزی آخر در میان، روزی آخر در میان مردم تا ببینه هر که میبینه پری، ببیند هر که می‌بیند.